ne jiyi ku nya le lo ye yau sa bo mwe ke ne no mo so ma so pi lo jo lo jwa ma la ya le a ko lo yo yu wa yau kwa me he ba ma so le he mi ya le bi lo pi pyan mi le he ba pi ya ma le ba pi ya ma le yin le ga bain nwe chauk kho kwa le le ဒါဆိုလေလူကြီးကိုဆိုင်ဖို့အမိရဲ့အမိအဲ့လိုအော်နေတော့ခေါ်ပါတဲ့ကူကပြန်ပြီးမှလည်းလားသမီးသူချက်တာပဲ ။အိုးပြင်းပြင်းမပြင်းပြင်းအော်ရမှာပဲအော်ရမှာပဲ။ညီရှက်ရင်အိမ်ထဲဝင်းနေ။ဟေးဒီမှာငါကြောင့်တရားပတ်လုံးပန်းပန်းရှင်းရှင်းနေကြတာမမဲကြနဲ့နော်။ဟေးငါ့ကိုပညာမပြားနဲ့။ငါပညာပြန်ကြလိုက်ရင်တရားပတ်လုံးကျွတ်တယ်ထွက်ကုန်မယ်။ငါလည်းပဲခိုးတယ်မခိုးတယ်ငါလဲဘိန်းကိုခိုးတဲ့သခိုးတွေဟင်းတွေးရင်တော့လားအထဲကကလီသားတွေထောက်ပြီးတော့လေလူတကောလုံးကိုရေးပြီးလဲလုပလိုက်မယ်ဟေ းခက်တော့တာပဲမီးရဲ့လာစမ်းမအိမ်ထဲကိုလာ ဟေးဒီမှာကုတော်လဲရဝန်လဲဝါဆိုသလိုရေးလူရချင်းအကျော်ဆယ်ပါးနဲ့ညီအောင်ရေရောက်စားနေတာငါစေတနာကိုမစော်ကားကြနဲ့ငွေခင်းလို့လေအခြေတင့်ရင်ငွေကင်းလို့ပဲအဝီစီးနဲ့ဆက်ထားအဝီစီးနဲ့ဆက်ဟေ းဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာကာယကံဝစီ ဘေးရေရောပြီးတော့ရော အေးအော်အေးအေးအဲ့ဒီမှာလေရေလက်ထုတ်ပြီးတော့ရေပွင့်ချက်ပါကမမီးရေခင်မခင်မအေးဒီကောင်မလေးအောက်မှာရေသေးတဲ့သူတွေရောက်နေပြီ ဟာအမီကလေတူတူပြောစမ်းပါဒီမှာဖိုင်းနာနေလို ့အေးလေငါတည်းမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟဲ့အေးအေးအကာယကံဝစီကံမနောကံပပဒေါသခသိန်းသောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပရမဒုတိယတတ်တဲ့နဲ့ကျော် နဲ့ကျော ်အနေုံနေုံလက်တော့မနေုံ ဟာဘာလို့မေခင်ရဲ့ဒီမှာရေလက်ပြေလို့တိုးတော့မလို့ဥစားဟုတ ်ဟဲ့ညမနေ့လောက်ကယူသွားတဲ့ရေဘိုးလည်းမပေးရသေးဘူးမို့လား ဩအခုရေလက်လာဖို့တဲ့ခါကျတော့ယူလာမှာဘောပတ်ဆံတကားလေ အေးအေးငါကမိမဆိုးလို့ဟာအဲအဲအဲအဲအဲပထမဒုတိယတတ်တရတကြိမ်နှစ်ကြိမ်ကျောင ်းပါရှင်ကျော င်းညညောင ်းဘောရားရှိနာတရားရာပြတ်အမေ အမီကလေရမ်းလျှောက်အောင်နေပါနဲ့ကဲကိုသားမောင်ရှင်ကအရင်ရောက်တာဒီလဲကိုယူ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဘန်းညိုနေကသူပြီးသွားရင်ဒီလဲကိုရေးဖြစ်ပြီးယူသွား ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ ့အေးအေးအေးအဲ့ဒီလိုလဲလုတ်ဆန်းပါအိုးဖျားရှိခိုးတာဘယ်ရောက်သွားမှတောင်းဟုံမသိဘူးဒုက္ခပါပဲအင်းအင်းအင်းအော်တကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမရေးနေရှာကုန်ပြီအော်ငါထင်ငါဆင်းမဖြစ်တော့မှာပါပဲအဲ့လေဟောမနဲ့ဖာမှာပဲဆုံးအောင်ရှိခိုးပြရစီဖရာဩဃာသပါဖရာ ပါအ ေးညီမတော့လေဒါပဲညီကျန်လည်းမသွားဝယ်တာရခဲ့ရလား ရတယ်ဒီဒါမဲ့မီရတစားအောင်80တောင်းပေးရတာမီ ဟုတ်တော့ညီနေဟ င်းအော်အမီပဲရအောင်ဝယ်ခဲ့ငါမိုးဝဲမကြည့်ရတာကြာပြီစို့ ကဲပါကျင်ညာတို့အိမ်မှာရေဖို့သွားတာသူတို့ကများသောအားဖြင့်အမေခံတတ်တယ ်အာမီကလည်းဒီပန်းကုန်းလေးပြီးအောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်နော် เอ๋งามาပြောလိုက်ခြင်းမတော်တော်ကြာပွဲကြည့်သွားဖို့ပြင်ရဆင်းရမှာလေအားမမဟုတ်ဘူးပေါ်ပေါ်ပေါ်အခုသွားတောက်ကြီ းဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဒီကလ ာပါပမီတွေများခက်ကိုခက်တယ်ခုပဲကြည့်ဇာပွဲကြည့်ဖို့အရေးများတော့80တယ်ဂျာတကြကို80တယ်ပွဲကြည့်ရင်ပုံမှာဆွဲမှာနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး150ကြည်ကြည်မှဒီသားမိ2ယောက်ပဲရှိရောကဲဒီလောက်တော့လည်းအလိုလိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုမုံဝင်လေးကလည်းအချောသားဟဲ့မကြည့်ရတော့ကြားပြီညကြရင်တော့တဝါကြီးကြည့်ရမယ်ဒီငွေ150လောက်တော့အမျိုးကြီးမလိုပါဘူးလေ မေးမေးဟိုလေးကြီးများလေနည်းပြန်မှယူပါတဲ့ဒီနေ့ရည်စီဖို့တခြားခွဲခွဲကြံပါလေတဲ့ အောင်မလေးလေအောင်မလေးလေဒီနေ့ရှာမှဒီနေ့စားရတယ်မုတ်ဆိုးမှသားမိကိုအကျွေးချမ်းရသလားဟဲ့ဟဲ့ကြီးများကြီးများဦးချက်ကြီးတခြားခွဲလာပေးပါဒါရမှဒါစားရတာလည်းပြည့်ပန်းနေအေးတက်တက်မဲ့မကန့်နဲ့မကန့်နဲ့ဒီတခြားခွဲကူလာပေးရင်မေးမပေးရင်မနဲ့ပြန်ကြရင်မျက်နှာသစ်စရာရေမရှိတော့ဘူးမှဒါမှမကျေနပ်လို့ငွေခင့်လို့အခြေကြည့်ရင်လေငွေခင်းလို့ပဲအဝီစည်းနဲ့ဆက်ဟဲ့အဝီစည်းနဲ့ဆက်ဟဲ့ မနယ်လေးဆက်တဲ့ဖြာနဲ့တူတယ်။ကဲလေကဲကဲတာလဘခင်လေခင်မရမထူးအောင် ။ဒီမဒီမတာလဘကဒီဘက်ရောက်နေပြီ။ဟောဖြာနေရပဲကိုခင်မ။ဟော မတော်လို့ပေါ့ရှင်။ကောင်းကောင်းပြောလဲရပါလေ။ ကောင်းကောင်းပြောတာပဲ။ဖြာတစ်ချက်ကို80ရောင်ပေးထားရတာ။ငနေမှဆုံးထင်းမခံနိုင်ဘူး ။အမလီလေးဖြစ်နေလိုက်တာ။ဒီကမမှုကိုကြည့်ကျင်လွန်းလို့ဒီလောက်ဒုက္ခခံအပြောဆိုခံနေတာဒီလိုအကန့်သားနေဆက်ခံကျင်တာမဟုတ်ဘူး ။ဘာ?ဘာ?ဘာပြောလဲ?ဒီကလေမမောကြည့်ကြည့်လို့ဟေးမြင့်ဝဖက်လို့ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူ းကဲပါတော်ပါတော့အမေထားလည်းတောင်းပါပါလေကိုတောင်းပါပါလေ ရွှေပွဲလာအဲ့ဗိတံများရှင်ခုချိန်ကစပြီပြီးတော့ချစ်စူပါစူပါစူပါစတာမင်းသားလေးမောင်မိုးရဲ့စတေရှိုးခန်းကဏ္ဍကိုစတင်ပါတော့မယ်ရှင ် ဖြစ်တာတော ့အိုးသမီးမကြည့်ကျင်တော့လာပါမေရဲ့ ဟဲ့ဟဲ့လူတွေတက်နေပြီပါမေချင်းပြည့်လေချင်းပြည့်ဩနေဆန်းပါအောင်ဒီလောက်အကုန်ပြခံပြီးတော့ဘာမကြည့်ရမှာလဲမကြည့်ပဲဘာလို့ပြန်ထွက်လာတာတော့ အေးမီမသိပါဘူးမနေ့ ดีแล้วเนี่ยส่วนยังต้องสี่สิบปีเนาะดีกว่าเลยพี่ไม่เคยอะไรมาเป็นมาจ้างนี่ละเว้ยดีเย็นแล้วบ่เลยต้องสี่ดอกกูจนเราก้าวย่าเราลาเป้มาบ่เป้จริงก็กาละนําหมู่เว้ยบ่าวเนี่ยก้าวมาเป้มั้ยอู้อู้อันนี้ไม่เคยนี่ก้าวเย็นล่ะเฮ้ยบ่ต้องมาเลยโหรีเฮ้โหรีเป้ๆๆๆๆอันนี้ไม่เคยอะไรดีกว่านําแม่กูไม่นี่เด้ล่ะดีกว่านําแม่ก็ดิ ขึ้นไปอ่ะอ๋อบ่อันนี้อ๋อเอ๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตาจ่องจုံน่ะเนี่ยตะมิตะกาဝင်ล่ะอ๋อล้านจုံเลยเลยဆိုသေးရဲ့ตะมิตะกาเนี่ยล่ะเลยဆိုသေးရဲ့ทีนี้ဘယ်လိုဖြစ်လာတာတော့ညီခင်ကနတ်တေပူပြီးတော့မြားမြားကဟာလို့จောက်တောက်တောက်ပြင်းနေပြီးเนี่ยတူတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခင်ကလဲနတ်ဝင်တာလောက်တော့ดิခင်ပြရာတို့ကအပြော့ပေါ့အပြော့ပေါ့ဟိုဟာဝင်มาတာจောက်တာဘာဝင်มาတော့ဟိုလေအတန်အတန်ဝင်มาဟုတ်ပြောတာ แกบ่าแกๆๆปาลาได้กิษาบ่ากิษาเลยโซดามาโอ้โหลีอันที่ขินโนต้ามิโกขินปยาปะเสียสิโหลอะมะเนนี่อะมะไม่ลุกผ่าแกไม่ลุกผ่าจ่ําแม่ลีงามานะลงยอกาสิบาเด้โอ้โหอันที่ขินก็แลขินปยาปะมากะนอกซุงบ่อเถนซั้นนี่บ่าอันนี้เยอืมกาเนี่ยนี่นักขานี่จองก็ก้าวหลาจีล่ะเอ้เบ้ก็เวลาดิโอ้ดากะขินปยาไม่สวยตะหยอกดิญี่ปุ่นกูก็เวลาดาโหมานี่มะเนื้ออุบิยาดาอันนี้เยอะเมเฮ้ ဘာလို့နင်းနင်းနဲ့ပဲကလည်းအနှစ်တွေပါလားဟုတ်တယ်အေးကန္တာရွှေချောက်ကိုစစ်စီးထုတ်ထားပြီးနေတူတယ်ချမ်းချမ်းမှန်အန်တီခင်ကလည်းဒါကလေခင်ပြာရအတိတင်းမောသားတယောက်ကစင်ကာပူသွားတော့ကဝယ်လာတာလက်သက်ဆိုးစီလက်သက်ဆိုးစီမလီဘာဖြစ်လို့နှာခေါင်းကစူပတ်စူပတ်ဖြစ်နေတာတော့အန်တီခင်ရဲ့ဟဲ့ အခုအနာကနင်းနင်းနင်းဘောအနာကကိုကိုနောက်ကိုပြောတာလားအရင်မွေးလေရင်မွေး ကိုမွေးကအင်္ဂလန်မေးအန်ဒီရဲ့ခင်ပြရအောင်ဖို့ရဲ့နင့်တကူလုံးနိုင်ငံခြားပြည်ကြည့်ပဲနော် ဒါကတော့အန်ဒီရဲ့ငါမှာတော့နိုင်ငံခြားပြည်စီတခုပဲရှိတယ်။ဘာများတော့အန်ဒီခင်ရဲ့အဟိုအောက်ကောင်ကလာတဲ့ဇာကနာလေးဟိုကဒီဟိုဂျိုင်းဘွဲ့တော့ဂျိုင်းဘွဲ့တော့ကိုအမေတောက်ကြောင်ကပြလာပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမေမေမေခင်ပြရအောင်မှုကြည့်ပါလား။အေးနိုင်ငံနေလာတာတော့က ပါရမနဲ့တဲ့ပုံကြီးမဟုတ်ဘူးအိုးဘာပါတာတော့ကိုလေးအထဲတွေအထဲတွေအထဲပုံကြီးကိုပြောတာအဲဒီဒီဆောက်တွေကလှလိုက်တာမဲလှမှာပေါ့ဒါကနောက်ဆုံးပေါ့ဘူးအခုမှရရချင်းခင်မတို့စီပြေးလာတာပဲဘယ်သူမှမဝေးရသေးဘူးအမေလက်ထားပါသူတငယ်ချင်းနဲ့တော်တွေဝစ်ပြီးပြီမဟုတ်လားအမလေးလေးလေးခင်ပြရမရောင်းသေးပါဘူးခင်မရဲ့ဟွန်းသူတို့ကလွန်ငိုးလွန်နေမင်းကလေးတွေကမဝေးရသေးဘူး เทซันอัจฉินซันโซตรุโกมาจิเวดาเวเนาะตรุเวปี้ตาโซยินดองดีกะชั้นๆโหเล่ส่องไปมะลูอ๋อโหซะเมนตาลีกูเปาะดาล่ะยะบาระเอปี้บาปี้บาอะลุตองยะอะมะลุนล้นมูไลโหตะโลกะเลลิชิยาดาตองชีปะโซตะเฉเวเปปี้ปี้โอเมฮะเลตะมี้มะโหเรยะเวมาบาอ๋อดาเนดีอะซะนำเมเบลุขอร้องขึ้นปะยาตอจาชั้นๆโหปี้รอ อาสาเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ติยินขึ้นมาตึกขาจ๋าอูเมมะลีติยามาบ่ดีกะแลดีอาสากะลีโหพ่อชันโนปี้เกชันโนหลุชันล้าเบ้เอ้หอกป่ะพี่บ่าชันโนบ่เต็มมะชิมัดตาขยันนี่ชันฮอดดอ ดีมุซอมาปาหามีชาพวยท้าล่ะเลยมาลุ้ยเด็ดตอลุ้ยเด็ดตออะมะเลยอะมะเลยอะมะเลยเยเลจะซีลงโคตัวล่ะตองตะยักกว่าลงมาไม่ปี้หยาบุเด็ดตออะมาเด็ดตอเยกกว่าแห่ไม่ยันเนี่ยดิดงนี่ขึ้นเนี่ยดีเยเลจะซีลงโคตัวล่ะยักกว่าไม่เปียวเนี่ยขะเหมียขะเหมียดิมาดอกขึ้นขึ้นขะเหมียรองตี้เหยลาอะเปีย โอ้พี่มาแล้วดีตะโก้พูดมาแล้วเนี่ยตัวเรามาบ่จ้ะเอ๊ะตะคู่เหรอนี่เราอยากได้ยินเราอยากได้ยินอยากกว่ากันดูเรื่องญาติโลญาติก็ญาติมาเลยจ้ะโอ้มั่งเลยขึ้นอะไรขะเหมียล่ะไม่รู้ดีบ่ขะเหมียไม่ติดอ๋อเบ้ซ้อนี่ดูอ๋อตะคาจะเลยจักกะเล้บาเลยตั้วจี้ล่ะบ่จ้ะจ้าจ้องเลยญาติก็ซัดจี้เนี่ย อโลโลเลยยีจีนนี่ล่ะดีแล้วอยากกวยยีมจีเด้มาเลจะซีโลโคกายาละอามาเยดามาเฮ้ยเข็ดป่ะล่ะมั่งวิคีเอ้ดาเนี่ยหนีซ้ําบ่ญาติขะเหมียเองก็กินแล้วบ่หุล่ะอะเปียหอดเด้หอดเด้ดาใบแม้ดีมุซโซมาตามีกินชั่วซ้อมอ่ะมะลาตอกกินชั่วซ้อมอ่ะมะลาหิ ผมอยากกูไปทําไปแล้วสร้างพายาดาบ่จ้ะอะมะเลยมะก้าวน่ะတော့ตะยักกว่าลงมั้ยจ๊ะฮอดตะยักกว่าลงมั้ยอ๋อลุกเพียงขะเนี่ยดีโลยักกว่ากูแลอะเป็ดติ่มมีงูนี่โลขะเนี่ยเล่ก็เปลี่ยนย่ามาล่ะเนเน่ปาๆส่งซ้ําหยอดเนี่ยเบดุกูกินง่าส่งล่ะหิกูตะยักกว่าลงง่าส่งนี่แหละกูหลุพาจิเป็ดล่ะเป๋อห่อมาลงตอ โอ้โกโกตุ๊ยญีโกลูรวาญีอ่ะเลยตะญ่าโหงาจะอยู่ดาตอตี้ยะล่ะโหโหโหชวยอาเล่ดิชวยอาเล่มองมองมองญาติอ่ะป้องจะไปไปอ่ะล่ะจ้ะเอ๊ะกาซูญาติโกกินส่องไข่น่ะพอหอดเด้โหมะสิกาวยอเปียกาวยอสกาไม่เปียวตัดแต่ตูโกกินส่องไข่อ่ะเด้ลูกเอ๊ะดาจ้องญาตรงอ่ะชวยอาเล่ญาติตะอาๆเนี่ยออนี่ดาโหจุ๊กตุ๊กอ่ะ ตะชี้สุนนี่ล่ะมาลุบบ่เด้อเอามาเลยเอามาเลยจ้าๆๆๆอย่ากะโลเย้ตะกามาเปียวได้อ่ามาชี้สุนนี่ได้ตอมาชี้สุนนี่ได้ตอเฮ้ดีมางวยคินโลเลยอเฉติญญ์งวยคินปิสิโกขอมาซ้าจะแน่งวยคินโลเวอวีซีเน่ซะเฮ้อวีซีเน่ซะเฮ้ ဟုတ်ကဲ့ကျမစီကိုလာလာလူပြောလဲဟောတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားတကာဦးမုတ်စေရဲ့ဩကျန်ပါမှန်လျာကျုပ်ကဘုရားလို့တရားလို့လုံနေတာပါဗျာဟောင်းမလေး ကိုမိုးစိတ်တို့ပါလေအကျိုးဆောင်ပါပဲညီမတို့ရက်ွက်ချင်တယ်သာသနာအကျိုးအောက်ရတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုလာတာကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထိတ်တရားဟောမှန်တတ်ကိုရေးဖြန်းဖို့အတွေ့ဗျာဟုတ်တရားပွဲကတင်ရဆက်ပြီဩဒီကိစ္စလားရပါတယ်ရပါတယ်ကိုမိုးစိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းကုလို့ရတာအတားဟုတ်တာပေါ့နော်ဗျာလာနာတဲ့လူတွေတွေပဲဖုံမမောင်အောင်သိချမ်းသာအောင်ကျွ ni aku kaya lu. Jangan ye si ni lu yang biru. Entah siapa ni, ye la cerah macam tu. Ye kaya la, pasang dia gua la pasang. Ha, di si dia tak guna boleh. Dan ni, tapi ni ye la pi macam tu. Eh, macam si dia ye la gigi tu, tu nong dah ni ye dia macam tu. Hala dong aku. Malai ni sih, kau mau siye. Aku punya ye jadi dia ni. Di luar pasang dia cerah ni. Oh. ถ้าสู้ยิงเอ็งตาเรียกยีอูเลยขมยาไปพี่มาบ่เนาะกองเลยเดียวยีเดียวเนี่ยฮะพ่อเจ้าเลยสิไม่ยังไงบ่โอ้มังเวกินไม่ไปเนี่ยเท่าไหร่สู้โอ้ไปเนี่ยเท่าไหร่ยีตันยีเย่บุษย์ยีตันยีเย่บุษย์ชิ้นเล็กสั่งอะไรก็มาทำกูเท่าบ่สิมาดีลูกพ่อจ้ามาดีลูกพ่อจ้ามังเวกินก็เลยใส่ยีเย่เนี่ยฮะเอ้ยยันนี่ใจเย็นนั่งเชิญลุงเนี่ยกองลีดีดีสุดเลยเนาะยีเท่าไหร่ยีเท่าไหร่ เอ้ากูมาดีเลยสิกูมาดีเลยแต่เนี่ยโอ้เสียงเลี้ยงเราไปเก่งดีเดี๋ยวคุณน่าจะรู้กูดูอยู่มาลุ้นสูงเลยยี่พี่ไปรู้กูดูอยู่มาบ่ถ้าเป็นเมื่อเช้าเนาะอมูดาวนี่ก็ยี่พี่ก็รู้ไปยังมาบ่สิฮะ กูดูรู้จริงเลยครับพี่เลย รู้สิรู้สิอมูเลี้ยงรู้เลยป่ะเนี่ยมุกโซมาบ้ามีดีดีดีดีดีอะไรจะมาไปนี่เส้นยาตลาดสิ เออกูตัวยาไม่รู้เบ็ดยาตัวก็เลยหอดทากันเลยอ๋อป้ามาแล้วเปล่าไอ้ที่คิดตรงว่าวิจิตรมันมาบอดีเลยฮะ แกว่าสิจะมาเอาไปชอบไปว่าไหมโอ้ยโอ้ยจะว่าขนาดฉันไปไหมสิหอบละแกจะนั่งละแกเปล่าโยโย่เสียงเว้ยรู้ตลอดกับฉันไปหรอเปล่าเนาะโอเคขมยาเราเลยเสียงวิจิตรยังไม่มาไม่ได้ตัวไม่ได้บ้าบ้าเจ้าเลยสิก็มองใส่ขนาดนี้ก็มองใส่ขนาดนี้เลย เฮ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยดิฟังงาโอ้เจ้าบ้าละเฮ้ยเสียงอวิซี่ยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยที่มาเฮ้ยที่มานี่โจ้เดนไม่ลงเวคินโดอะไรมาเป็นกันก็ได้อวิซี่เนี่ยเสด็จละเฮ้ยเสร็จแล้วอวิซี่ยังอยู่เลยเวคินก็อวิซี่มาเลยใจเศร้าไปอ่ะก้าซี่ไหมก้าซี่จ้าไหม เมื่อกี้มาละยินดีเสียดายโอ้เมื่อกี้มาละยินดีเสียดายบ่เมื่อกี้แกแกเชยว่าอุลิฮะเชยว่าเราบ่าวีเสียดายเราชอบมาบ่ปูมีว่าเมื่อกี้เสียใจเรามาโอ้ท่านนี่ยังกัดยาลานาทองดีไรยังกัดดีข้อตัวเด็กยาวอ่ะอ๋อเลี้ยงกองได้ลูเรียงงาบัดดีละเนี่ยบ่เจ้าบ่เออเออเออโอ้โหเกาหลีเกาหลีจริงชุ่มเลยจ้ามาชุ่มเลยจ้ามาโอเคโอเคเชยไม่รอเมื่อกี้ เจ้ามาเลยมีเขี้ยจ้ามาเราไม่โตดังได้เปล่าอ๋อคนละจุ้ยน้ำมุจันน้อยเนาะอ๋อเอ๋เอ๋นี่ก็เลยเอ๋ดีจุ้ยเลยงามหมดมันไม่เพ่กูอ๋อมีเขี้ยจ้ามาทาลีเรศานี่ลำพูละเอ๋ไปเอ๋ไปว่าไม่ไปว่าไม่นี่อะไรพี่เต้นี่ได้จ้ะอะกูอะจุ้ยกงวาดูน้ำมาอยู่เนาะเนาะอืมงั้นก็ดีจุ้ยไม่เราไปเอาไม่ไปหรอกว้าเวล่ะตัวก็มันไม่ได้เพ่กูอ๋อมันลีลีได้เจ้าสวยจี ที่อาจจะเพ่ยแต่ขนาดวิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วเราเนี่ยมาต้องมาเลยวันที่เราเวลาโกละเป็นอะไรเพราะว่าตัวกูยังไม่มาต้องมาเลย เฮ้ยโห ဟိုရေနွေးချမ်းလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်တာပါကွယ်တောက်ရှင်နေ အော်အမေခင်အတော်ပဲဗျို ့အော်နဲ့ကျော်ရေဖို့အကျွေးဆက်တော်မလားလို့ ဆက်မယ်လေအမေရေရေဖို့မြမေရေကျွန်တော်လာမယ့်ဟာကျွန်တော်ဒီစင်မှာလာဆုံးကြရင်အဲ့လေဟုတ်ပါဦးတနေ့ငွေလေးလေးကြရင်ကျွန်တော်လာပေးမှာပေါ့အမေခင် เออๆเสร็จๆเนาะเนี่ยจ๋อ โอเ คงาတော့မဆုံးမသားအမိယူကွယ်ဒါလေးလုံးမဒါလေးစားတာနင်းသိပဲမို့လားဟဲ့သေးချင်းဆိုရဲ ့သိပါတယ်အမေခင်ဟာသွားမယ်เนาะ နဲ့จ๋อနဲ့จ๋อတွေ့တိုင်းအကျွေးဆမ်းမယ်ဆမ်းမယ်နဲ့ပြောပြောနေတယ်တခါမှလည်းလာမဆတ်ဘူးတော်တော်အရှက်မရှိတဲ့ဟာလေသူများအကျွေးယူပြီးတော့ပြန်မဆတ်ချင်ဘူးကြုံမအောင်တော်မီးဖို့ရောက်ပြီကစတိုကန်းကိုလေနည်းနည်းရှင်းထားပေးသားကွယ ်ဘာလို့မလို့ရုံအမေရဲ့သူ့ဘသူနေတဲ့ဟာကိုဒီမှာဇမင်းသားလေးသိမ်းတော်စီမိစ္ဆာသာရင်းနေတာ အေးညီကတော့ဒီလုံးပဲလုံးနေသိလားဒီမှာလေအိမ်မှာအိမ်ချင်းပိုက်နေရေလိုက်ချင်းဖို့လူခေါ်ထားလို့ဟေးခေါ်ထားလို့အေ းဟုတ်လားဘသူ့ကိုခေါ်ထားတာရုံ အော်ဟိုတို့တို့ရွာကမင်းမြင့်ရဲ့သားလေ အော်မင်းမြင့်ဆိုတာဟိုတခါလာလေတဲ့ဖွားကြီးမလား အေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူသားကခန့်နှုံတုံတုံအတတရွာမှာအလကားဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲသုံးလို့မရဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒါလဲလဲပပရှိအောင်လို့ရန်ကုန်ကိုပို့ထားခြင်းတယ်တဲ့ငါမှလဲလူလို့နေတာနဲ့အတော်ဖြစ်သွားတာဗောဣ ဩဒါနဲ့လာကသူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲမေသူများတွေစီမှာရေလိုက်ဖြစ်တဲ့သူဆိုတလကို250 300အဲ့ဒါလို့ပေးရတာတဲ ့အမလေးလေအဲ့ဒီလိုပေးရမှာဆိုလို့မြို့ကအကောင့်လေးမငှားတာပဲတော့ကအကောင့်လေးကိုခေါ်တာပေါ့ဟဲ့တပြားမှပေးစရာမလိုဘူးအေးဟိုသူ့ကိုလေတို့ကလေထမင်းကျွေးပြီးဝစားလေးပါလေဝယ်ပေးလိုက်ရုံပေါ့ရေးဆင်းပေးလိုက်ရုံပေါ့ ဖြစ်ပါမလားအမေရဲ့သူများသားသမီးကို ဟိုညရှာမရှိတဲ့ตู่อเมก็เลยเว้ยตบอดูพี่ล่ะแกๆๆโหค้างโหตาชินซ้ํามาเอ้ยตลอดชี้แหละคลีบ าอ้าวตู่อ่ะตู่ล่ะมาชื้นเลยมั้ยเมียดิมากูซ้อสีสายืนนี่ล่ะ อ ืออ๋อเดี๋ยวยกตัวมาล่ะไม่ติด มะเลผิดแม้มะนี่เนี่ยเฮ้ๆๆนี่โหงาชิ้นไก่น่ะตะชาจอกหมอบูเฮ้นี่ทําไมซุบดิบ้องมีซุบดิชี้นี่ลูกโหเปียล่ะ เมียนี่ตู่รู้เปียวบาตะคู่ตั้วชินมามั้ยตะกระเร ပါလေတနေ့တနေ့အချိန်ကကုန်လာတယ်ဘာအလုံးမလဲမမယ်ရရမပြီးမိမိအတွက်လည်းအကျိုးမရှိသူများကအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုတော့ဝေလာဝေးပေါ့ကွယ ်ဟုတ်တယ်အမရကျုပ်လည်းဒါပဲစဉ်းစားနေတာကျုပ်ဘဝအတွက်အမခံချက်လေးပါလေးရအောင်ရွတ်တက်ပြီးအလုံးရှာမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်အမရ ဟာသိကောင်းတာပေါ့တားရဲ့သိကောင်းတာပေါ့မင်းအကိုဆိုရင်လေညို့မှာတက်ပြီးပညာရှာနေတယ်။နောက်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်အားထားရမယ်။လူတော်လူကောင်းလဲဆိုတာသာသိမှာပါကွယ ်။ဦးဗျာပြောနေကြပါလေ။မနဲ့ပြန်မယ်မြို့တက်မယ်ဗျာ။အမမိတ်ဆွေစီသာစာရေးပြီးလိပ်စာပေးလိုက်ဗျာလိပ်စာပေးလိုက် ။အေးပါအေးပဖြစ်လာတာတော့ဘာလဲရေဘောကျွတ်ဆတ်မလို့လား မဟုတ်ပါဘူးအမေခင်ရဲ့အမေခင်ကလည်းတသိချင်းဒီရေကိစ္စပဲပြောနေတာပဲ ဟဲ့နဲ့ကျော်အမလေးနဲ့ကျော်ရေမုတ်ဆိုးမသားမီကိုဒါလေးပဲလှုပ်ရှားနေရတာကိုနင်းကလည်းဒါပဲပြောမှာပေါ့ဟဲ ့လာပြန်ပြီဒီမုတ်ဆိုးမဒီမုတ်ဆိုးမကိစ္စသာထားသမှာဗျာဟုတ်ဟုတ်ကိုနာကလူကလေအမေခင်နဲ့တွေ့ချင်းလို့တဲ့ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ပြကျုပ်ကျုပ်ဟဲ ့ဟဲ့နေသားမအောင်ဘယ်ကဘယ်သူတို့ငါလည်းနင့်ကိုမသိပါလ ား။အော်ဟုတ်သားပဲ။ကျုပ်ကလည်းမသိပါဘူး။ကျုပ်ကမသိလို့လေ။ကြီးတော်လည်းမသိတာပေါ့။ဟိုကြီးတော်မသိလို့ ။ဟောနေသားမအောင်။ငါမေးတာကိုဖြေသားမအောင်။မင်းဘသူလို့ ။ကျုပ်ကလူလေးဗျာ။နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးဗျာ ။ဟုတ်ပါပေါ့ဟဲ့ဟုတ်ပါပေါ့။အဲငါပါရောကြောင်ကုန်ပြီ။နင့်ယောက်ျားလေးမှတော့ငါသိတာပေါ့ဟဲ့။ငါမသိတာနင်းဘုရုသားတို့ဘယ်ကတော့ဘာကိစ္စနဲ့ငါ့ကိုတွေ့ကျင်တာတော့အဲ ့ဒါမင်းတို့ကများတာဟိုကျုပ်မျက်စိကိုမှုတ်သွားတာလေဗျာ မျက်စိလည်းလည်းလှုပ်ဆမ်းပါဗျာ လည်းလည်းမှုတ်တာနဲ့ဘာကွာလို့ရောဗျ ာဘယ်ပါငါမေးတာဖြေသားမအောင ်ကျုပ်ကချက်ဖောင်းလေတာကပေတလူကြွား ကျုံမကလည်းလည်းပပစီဘူး။ဗျာ။ခမရပိစာကလည်းလည်းပပကိစ္စလား။ဒီဘူးလေဗျာ။ကျုံမကလည်းလည်းပပစီအောင်မြို့သွားဆိုလို့ကျုံလာတာဗျာ။ဟဲ့နေပါဦး။နေရမုန်းနှမလား။အာဘဲကသာမဲမြင်ဆိုတာကလေကျုပ်ကိုလက်တည်းကြီးတော့ဖွားခြင်းနဲ့မွေးထုတ်ပေးတယ်အမဗျာအမအမ။အော်အဲအဲဒီပါပြီကွာဒီပါပြီ။ဒါကမဲမြင်လှုပ်လိုက်တာကိုဟိုဟိုဟိုဟဲ့ခမရတော်သားကိုဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းဒီပ ตะไดกี่โกตะจักฮู้แกตังกี่ตะยี่โกต้องเซงาเปียฮู้แกนาวี้รอเอโอเยตะบงโกงามูฮู้แกครับเนี่ยป้าเวโอโตตะมะฮู้แกเยตะขั่วโกขั่วเนี่ยไหลเลยตะกะโกเซเปียฮู้แกอะแมเลฮู้แกอะแมเนเนี่ยงาเปียละเนี่ยมัมมี่เหรอล่ะฮู้แกเอเอจุ๊จุ๊จุ๊มัมมี่บาเลยจี้รอล่ะแกมัมมี่บีโซยจีเนกะซาปิ๊ดอะลุซะลุไปรอฮู้แกเอเนนี่บ่าว จุดคู่เราไม่ซ้ําไม่อ่ะสิไม่ๆๆแต่แกๆไม่ไม่ไม่ชินน่ะสิไม่มาบ่ดิอาจารย์หมูบ่กูตรุก็ดิโหอ้อมหมกขั่วเนี่ยลาวัยก็ไม่อ่ะเองงาไม่เปล่าละชินเบตัวอ้อมหมกขั่วเนี่ยลาวัยมาแลโหจุดโดสิมาတော့อ้อมหมกขั่วต้องน่ะเว้ไม่อ่ะเอนี่น้อต้อมมาเว้ปู่งาတို့မျိုးมาไม่ต้องกูเฮ้ต้องมาแล้วจี้ดอยอ่ะอืมไอ้น่ะแรกก็อยู่เด้มาတော့ตะลุงเกเลยดิ แกจ่อบ่าร้อกูช่วยเช็ดพ้องแกอ้อมหมกขั่วเนี่ยลาวัยเลยเลยอลกาไปไล่หุบล่ะบ่ฮู้บ่ซักกะแล้วเปียวโอเคดองงวยคิงก็เสดนาจี้มาซัวเนี่ยกู้โตบ่าโหลเปียวละแจกล่ะอมลีลีจี้ดอกก็อลูตาละตะแกยัดย้อล่ะโหจี้ดอกเฮ้ฮ้อจี้ดอกอืมเปียวให้ส่วนอลูกะละเด้เปียฮะดิกะอลูกะนี่ก็ค้องๆทุบพี่อลูกะน่ะบ่าล่ะอลูกะบ้งจี้ดอกก็อจี้นี่แม่เมียอ้าวบ่เลยเช็ดพ้องแกดาอลูกะหมกพูเว้หนอเอจ้องแท้พี่แล้วย ตองอยู่ท่าได้หาโอ้ดีต้องอยู่เลยตะโอหลอกดาสิเม้มาบ่แห่อ่ามะลุบป่ะเนี่ยอี้เลยจุกจี้ดอกก็ต้องอยู่ตะโอกูตะมัดอยู่อ่ะเมลุต้อท่าดาเปียอ๋อมะลีๆล้อบากันแลตะไล่ดาบ่เปียวแน่ดอบ่เปียวได้ฉิงแกแกบ่าปี้ซ่ามาตองวยเคมบ่ติบ่าวูแห่อ่าอะนี่โหลมะลุบค้านมาเนี่ยเปียจุกก็ตุ๊สั่นซ้านี่อ่ะดาเปียดีโหลติสสารมาเนี่ยอลุจุกมะลุบไม่ได้เนี่ยเปีย เอามาเลยๆอะคู่มาพยาธิเป็นอุ่นนี่แกน่ะลาด้วยอ่ะเหรอฮึแกๆๆจุกไปไหนล่ะตะคู่เราชื่อเลยเปียเฮ้ๆขะเนี่ยมาอ้อมมุกขั่วชื่อล่ะอ้อมมุกขั่วอยู่ล่ะเปียเฮ้อ้อมมุกขั่วก็บ่าลุกพ่อโดนแห่อ๋อจุกก็อ้อมมุกขั่วแท้โหยิแท้ไปมั้ยเลยเปียขะเนี่ยก็อ้อมมุกขั่วก็นี่ตะเส้นตอกอยู่ได้แท้บ่เปียบ่าๆเปียวแหน่นี่ไม่เห็นน่ะจิล่ะแห่ฮะดำมายิ้งน่ะล่ะเปียเจตนาเนี่ยแล้วปี้อ่ะดิดีม ငွေခင်ကသူ့လိုလုပ်ပါတယ်လို့ပြောရမယ်တဲ့ကဲမနဲ့လေကျုပ်ကြီးတော့ခမရတို့ဘုံမှာစေတနာထားပါတယ်ဗျာခမရလည ်းအမလေးအမလေးပါတော့ကုန်ဦးမယ်ပါတော့ကုန်ဦးမယ်အုံမဖွက်တစ်ခွက်စာလေးကိုအလကားပေးတဲ့ငါနဲ့တယ်မပြောလိုက်ချင ်းအမေအမေပြောကြည့်စမ်းပြောကြည့်စမ်း ဟာကြီးတော့ ငါငါအလကားပေးတာဒါသာတလောက်ပဲပေးမှာပေါ့ဟဲ့ဒီမှာကြည့်မြဒါငါ့အောင်ကြီးကစောကားတာစောကားတာဒါဟာ မမဟုတ်ပါဘူးမမခင်ရဟိုဟိုဟိုတူတူတူပြောတာပါနော်စိတ်မရှိပါနဲ့နော်နော ်ဟေးဒီမှာမကြီးများဆိုတဲ့မိန်းမမသေးမချင်းမသာသာငါပတ်ထားနဲ့ငါရှာပွေပြီးတော့အဝီစီးရောက်စားတာဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမပေးနိုင်ဘူး ตอบาร้อจีรอยาดีแล้วตัวเนี่ยตุ๋นหนองกินตั๋วบาบีอะเมเนี่ยไม่ตีบาบูอตันนี่ซ้ําน่ะหนองกินน่ะเลยไม่กินน่ะเลยง้าก็บ่มาลาจ้อมนี่เนี่ยดีมางวยขึ้นโลเฉติญญีงวยขึ้นโลเวอวีซีเนี่ยซะจ้าเฮ้ ไล่ไปอ่ะอ่าจนเรามาปะสะไม่ใช่รู้เปียอ๋อปะสะก็จุ๊บไปมาบ่เปียไล่กูซ้ํามาเปียเฮ้ยทีนี้ส่วนน่ะย่ะบาเลยบากาจิมาเลยจุ๊บรู้ยอมมาก็တော့ 3 ไปแล้วบลูถั่วละแล้วไม่ติดบ่าวโหลูกั้วแม่เนาะโหจ่องๆโหจ่องๆบ่ท้าแกเนาะโหคนเนี่ยจ่อจ่าจ่องๆบ่ท้าแกเนี่ยอ่าขะมะละจ่าติดนี่ซ้ํามาติดนี่เนี่ยอย่าไล่ซ้ํามาเปียบ่ดูนี่อะอายอีกะกะบาลาจิมาเลยเปียไหนงานจ้าก็หลุซ้ํามาเปียเอ้ยๆไอ้กะไอ้กะขะมะละโหดิมาขะน่ะนี่หนีละเนาะเออจ่อเล่มมาตั้วไว้ละเอาแม่เอ้ยๆอ่าจ้าอีไม่ตั้วเนาะจ่องบ่เปียน่ะบูเปียขะน่ะนี้บ่าเปีย ကလည်းပါပါဟောဦးရှေ့ရှေ့ကောင်လေးကြီးကမိကျောင်းကြီးအဒီမှာဒီမှာညီလေးမိကျက်ခဏဟင်ရှင်လူတော့တော့လာစိတ်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအော်မမမမမသိတော့ပါမိကလေးရဲ့ဟိုစိတ်မရှိပါနဲ့ကျောက်ကဟိုယောက်ျားလေးမှတ်လို့ဟိုမိကလေးကဟိုစွကျင်အင်းကြီးနဲ့ဟိုဘောင်းမီလက်ရှိအင်းကိုထားတာဟိုမအူမလဲနဲ့နောက်တစ်ခါဆိုပါကြောက်ရတာမှတ်ပြန်ပြန်ဆွာပါရ ကံကောင်းလို့ဘာရိုက်ခံရတော့ဘူးယက်စွာဖေယားကံကောင်းလို့ဘာရိုက်ခံရတော့ဘူးအဲဟိုရှေ့မှာလဲကောင်းလေးတယောက်အဲသူကနှကမ်းမွေးနေဆိုတော့မပန်းနိုင်တော့ပါဘူးအဲဒီမှာညီလေးဟိုမိကျက်ခဏ ตัวนกัจจีเนี่ยเออโหต้องมาแล้วเมงลีเยจุกก็หยอกจ้าเล่มมาเลยขะเหมี่ยวโหจุกอ้าไม่ดีเลยเนาะอ้าไม่ดีเลยบาเนี่ยขะเหมี่ยวก็จุกก็บ่รู้เลยโหหลู่อ้าวเมเอโหเมงลีอ้าวเมรู้ป่ะเปียอ้าเปียดีแล้วนกัมมวยเฉยหลู่ขะเหมี่ยวเมงลีโหลเทียล่ะเปียโหขะเหมี่ยวเนี่ยนกัมมวยบ่ล่ะตัวซ้ําบ่ตาโหนกัจจีเนี่ยสรอกตรอฮะหลู่หลู่ม้าล่ะบ่เปียขะเหมี่ยวแหละอ้าตรอตุ๊ดแต่หลู่เปียตาไอ้ดิไผ่ต tuh oh mengkeli. Ah, lada bila dia di mengkeli tu lah. Eh, jauh jauh jale. Jauh jauh jale. Oh, kek. Oh, oh, dia naungi ya. Ada. Jadi di sana mesti tahu memang. Jangan apa kamu mana dia. Tuh, tuan mesti tahu memang lupa dia. Nak kuno pak. Tiada yang lupa. Hah. Jom ya lupa apa pop yang ada. Tuh lupa apa pop yang ada lah. Mesti lupa dia. Kek. Lada apa dia? Mian. Jauh sini apa dia? Cuma lama ya dia. Oh, ni bau dia. Sering mini lah umeh. จะโดนจะโยนได้จ้ะมาบิจิตองเนี่ยผิดเลยมั้ยครับเนี่ยอ๋อยกสิองเนี่ยสลิมไม่ตอกอยากรู้อ่ะแค่ดอลลาร์ไปเปียลาจ้ามาแท้ออกเปลี่ยนๆเหมือนอ่ะอ่ะมาไว้ได้ป่ะบ้ามาเลยไม่เอาอ่ะกูเนี่ยจ้ะอ๋อ ยูยูชิโนบิอาโนะเกเกเกขะมะโฮโฮโฮโฮโคมาตานะบิอา ช้าโฮตะเนียล่ะเ ฮ้อ๋อโฮกะกะร่อล่ะกะร่อโฮขะมะจโนไทม์เมเนียมาฉิโลยี้ติ๋นทาราโฮเสียผู้หมองนี่ก็ไม่เหมียว ขะมะเนี่ยบิอาทุกข์บาเวอะยาๆเนี่ยอะจองๆยี้เวแกจี้ๆจี้ดอกจี้ดอกโฮมายูชิงกะบิอาเนบิ เอ้บิอาโฮกุนะจ่อ บิอา โฮขะมะมีจิบบา บาโลมุโลซิเล่ตอกจินโฮบิอาขะมะ อ๋าเฮ้ลู บิอาดียูชิงโฮนะมาซะเล่ไม่ได้เอาอูเลยบิอา เอามาขะมะกะล่ะบอกเลยโฮมาไม่ตื้อล่ะดัชชินเนี่ยกะมินาซิเล่ตอกเนี่ยลิขะมะ ทุกข์บาเวกาวย่อบิอา นายอ่ะแลหม่มกุ๊กๆเนี่ยบลูผิดเนี่ยโหมเปีย อะละก้าบาเปียแม่มะโหดิไม่ชื่อไม่ก้าวชื่อไม่ก้าวมาป้องละแค่ป้องละแค่อี แ ม่อสนเอาเปีย เออจุ๊กหลูยี้รอเอกานะแม่มะก็พั่นนั้นไล่ไปเนี่ยดูเด้เปีย จุ๊กแม่มะก็พั่นนั้นรอเค้าเนี่ยดีแม่หลานโหดิด้วยอ่ะบ่ล่ะเปียจุ๊กแม่มะตะยะปอกซูล่ะเป ียเอลีเค้าเนี่ยแม่มะปอกซูล่ะเค้าเนี่ยติมาบ่เปีย บ่าโหมเปียเค้าเนี่ยสกายอีอ่ะ ติวเลยเค้าเนี่ยแม่ปอกซูเลยซู จุ๊กပြောတာကจุ๊กမိမအပြောဆိုကျမ်းလာကိုပြောတာဗျာ ဒီလေจุ๊กကလည်းဘာပြောလို့တော့ကဲပါဗျာဆက်ဆန်းပါဦးခဏဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ ဒီလိုဗျာจุ๊กမိမနဲ့จุ๊กအငင်းပုံဖြစ်တယ်ဗျာ တော့ဆက်မအောင ်ဟိုဗျာအမိဒါပတ်ရလေ ဩဟိုအသားညွညူအရက်ထောင်တော်ကောင်းနဲ့လေ အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ ်အောင်မလီလီအဲ့ဒါจุ๊กတို့ရွာကဒေါ်ဘူးမရဲ့သားကိုဖတ်ဂျန်ဗျာအမလီလီလီသူကလည်းနာမည်တွေဘာတွေပြောလို့ဗာတဲ့အမိဒါကိုဖတ်ဂျန်ဟုတ်လား โอ้ชุบกุมาพี่ป่ะจุบပြောတာดอบู้มาตามหมูป่ะ ดูโดป่ะ กะลายกชินสักการะเนี่ยยกชินเมนตาโหပြောတာ อ๋อไม่ติดหรอกป่ะแกสะตั้นหรอก เอ๊ะอะห่าป่ะอกูไอ้เมนตาก็ตรุไอ้เนี่ยใต้หีมาแ ห ะอ่ําဝင်ลุ่นนี่แหะ อ่ําหลุ่น โอเค โซตั้นห รอกยกชินไม่ย้ายดอกหูแ กโอเค อะห่าจุบเมนตาก็ดีเมนตายกชินเปลี่ยนย้ายเลยแหะจุบก็ไม่ขึ้นเลยมาหูหรือก็တော့กูอ่ะไม่หอบหูแหะอะเจี้ยนเนี่ยดิป่ะခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်သားမှာဗျာ ရောသားမောင်ကြီး ဒီလူအမှတ်ပြမှာတော့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ပါမလားဗျာ အင်းဒါနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့လင်မယားရန်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ ဒါပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းကျိုးဘကခိုင်လုံးတော့ဘယ်ခံမလဲအင ်း နောက်ဆုံးဗျာဗဇက်ကပြောမရရင်လက်ကပါလာတော့ ဟာ သူနာတာပေါ့ဗျာ စော်ကုန်ကြတာပေါ့ ကျုပ်စိတ်ကိုလည်းခင်ဗျားသိတာပဲ ဟာသူနာတယ်သာပြောတယ်ခင်ဗျားနှစ်ဖူးမှလည်းဘူးကြီးထွက်လို့ပါလားဗျာ ဟဲ့ဟိုဗျာကျုပ်ကလည်းရရဆက်ဆက်တော့လဲဟိုရိုက်တော့လဲသူကကြောက်ကန်ကန်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုကြောက်ပြင်းနဲ့ပြန်ထုတ်တာဗျာ ဩ ကျုပ်လည်းစိတ်ရှိလက်ရှိရိုက်ခဲ့တာပဲဗျာ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ဘာပြောလဲဟဲ့နဲ့တော ်မင်းက ဘာလဲတက်လို့လေးတက်တာမချမ်းနဲ့အောင်တွေ့ရလို့လားဟဲ့ ဟာဟဲ့ချက်ပါဦ း ကျုပ်မိမလိုက်တာဒီ ဘာလို့မလဲ မိမမင်းလုံးမနော်လုံးမနော်ငါတောင်းမှာလေကွာဟိုဟဲ့ဟောင်ချက်ပါဦးဆွဲသားမှာဟိုကွာဆွဲသားမှာဟိုဟဲ့ချက်ပါဦးငါတော့လစ်ပြီ ကိုနဲ့တော်နေအောင်လေနေအောင်ခမရပဲမညာမတာရိုက်တော့မယ်ဆိုဘယ်နဲ့လွတ်သေးလာတော့ဩ ဟဲ့ငနဲ့ကြော်ရဲ့ဒီလိုပြေးလို့လွတ်ရလာရင်ငါလိုက်လာပြီဟဲ့လိုက်လာပြီ แกบะ ยา อะกูมีนยีโกลาเบ้เนี่ยไล่แค่ย่าดาอศีปี้เยล่ะแห ่ปี้บาเลยจี้โลยะปะสันโกตละมาตะคาไปย่าดาซื่อรอยีอยู่แต่ดูเลยอศีปี้ดาบ่ เอ้ยบ่ เอ้ยเอานอบี้ตละมา35แจ่แต่ซื่อรอตรุโพเลยตัดตาดาบ่ยาตรุโพเลยตั่จิไก่ดาบ ่ ปุ๊ดาจี้โลยะ เอ้ยบ่เอ้ยบ่ โยเมกิเมกิจีลาเด้อแ ห่แน่จ่อบ่ผิดล่ะดาโหบ่แลเนี่ยแม้มาไอ้งาใส่โทพี่รอพิ้นตั้วล่ะเปลี่ยนยอกล่ะโหล่ะ မရောက်သေးပါဘူးအမေခင်ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပြောမလို့ဘောဗျအ ေးပေါ့ဟဲ့လင်းနေမြရှာနေသွားဆိုတာလို့တခါတလေတော့လေဩအဆင်မပြေတာရှိမှာပေါ့ဟဲ့သူစိတ်ပြေတော့ပြန်လာမှာပေါ့ဟဲ့ အင်းဟိုကျွန်တော်လိုက်ခေါ်မလားလို့ ဟာခေါ်ပေါ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲညင်သွားခေါ်ရင်တော့ तू လိုက်လာမှာပါဟဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘယ်မှာတော့ तू အမေရှိတယ်တော်မှာဗျဟိုဒါပေမဲ့ तू အမေကလည်းသိပြီးတော့မမာဟုတ်ကြားတယ်အမေခင်ရဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာတလားတော့တော့နေရလိမ့်မယ် အေးပေါ်နေပေါ်ရဒါနဲ့ကောင်းတာပဲညီတို့အဖို့တလားစားတော့တတ်တာသွားတာနဲ့မှလို့ ပြောဆိုဆိုပဲအမေခင်ကြီးကျွန်တော်မနေ့ကလိုက်သွားဖို့အတွက်ရထားလက်မတော်ယူပြီးပြီ အေးဒါ lek kau na we. Oh, eh lah le. Jono ayam, oh, jono ayam masih dua bole. Ye tung melu le masih u. Dah jauh di la dah la, ye masih dua bole kiri, no? Oh, dah lek kau na we mula. Eh, dah lek kau na. Eh. Jilo lu le macam ni, lu le jalo payah mana gue. Ni ani. Lucy, you see, Missy, you know, you don't know my phone, you know, you know, you can't have it. Lago, you don't have it. Ah, look what I'm making, ah. Oh, you don't know, Mamma, she's a hobo. Oh, tell her I'm making it. No. Hey, Dima, Nadio, Mabo, Dilo, show me Nadi Lamalone. The lad and the lad, the melodium, melodium. Ah, that'll make him Madea, you baby. Eh, Madea would hear at the Balloon Channel.Benedo, Rolim Yapo, Yinaga, and Nakaya Ome. Get Mayala Terry, I can't tell. Come Yali, saying, or with Ima, ye do your own, and me, Maji. Babo Jama, come here. Okay. I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm Yeah, เจ๊แท้อ่ะไอ้ง้าเนี่ยเราไม่ปี่เสื้อมีเปียตัวบีเปียมีเปียตัวอ่าดาเวตั้นไหนมะเลยเฮ้ฉะมะแท้เนี่ยบ่อย่าจ้าโหแกจี้ดอเฮ้โหแกเฮ้หมองเฉ่พ้องเนี่ยยีแท้มั้ยเลยกะง้าไอ้เล่นนี่กวยฉะมะแท้ดออูล่ะอ๋อเป็ดเลยยีซีได้มายีซีดาเวกวยซีดาเราก็เสร็จแท้มาบ่กว่า ลากูนอดุกะลากะอี้เปียมาดากะดีโลชิเดเปียยีดีแท้มากะชิ่แห่ชิกะเล่นซาละเวชิเดฮะดีเตียกว่าลงบะลุลงหลอกมาโดปู้ล่ะเปียเอออุโมสิโลเอโยยีแท้ไล่บาบิเดตะชายิงกะเบเจนับบามะเลเปียเค้าเปียดาร่อแท้มะซินซาวอืมแค่ดอละเวกว่ามูกะละฉุบลาบิดีนี่มายีมะฉุบอ่ะงะปู่อ่ะมะลวยบูกว่าตะยะตะเลยีมะฉุบอ่ะบาเพ็ดมาโดเปียเค้าเปียก่อนอ่ะ งาตะโกลงเวซี้ดิเล่งท่าอ่ะเล่งเยสิบีกว่าเล่งเยสิหุล่ะเออดีเสียอ่ะเลยเล่งบีเนี่ยจะมายีชัวร์ราบกว่าแค่ตอราบาเวกว่าดีกูเลยก็เลยดีเวจี้จะมาปုတ်ว่ะดิลูกเปียกูมุ้งเสกก็เลยอัตตี้มาบาดิยิ่งเนี่ยปัดปัดตั้วลงมิโลโรอัตตี้ดีกองลูจี้โกเดี๋ยวโลไม่เปียวอ่ะล่ะหึอัตตี้มาวัดแต่ปอกตาได้สายเนาะเว้ปอกตาก็ปูซูดาบ่เปียแค่เจ้าบ่ยาได้เลยบาดิดิกานี่ล่ะโหมชุบนี่บิ โอเคงาก็มีแต่ปังงาไปซะโอเคๆๆจี้รอเฮ้โหแกฮ่าตะโลซูรอเลยดองวีคิงก็ตะบอดาอี้ทาบาล่ะฮะมีแต่งาบีเตียกว่าลงโหยีผิดพี่รอมเนี่ยดูเด้อะโลดอจกว่าจกไอ้มาใหญ่นี่เว้ยชินจี้มะโลมีแต่งาล่ะชินโนโหเลยเบ้ก็ยีแท้ไปอ่ะมาแกเปล่าซ้ํามาโอ้โหเปียจกก็ยีแท้ไปมั้ยมั่นโลกูไปเดลิเวชั่นมั้ยเปียนี่ได้จี้เนี่ยได้หาโห ဒီကနေ့ကနေတိုင်းနဲ့မတူဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့ပါတီညီလာခံကြိုးစိုးပွဲအဖြစ်မင်းသားဘောင်းဆောင်ကမှာကြည်ရခဲတယ်ရှင်ကြည်ရခဲတယ်သိရလားဟင်တော်တော်လက်ပုတ်ကတည်းကမင်းမကြီးခမည်းမိစေငါပြီးရေမထည့်ပဲတယ်လီဗီရှင်းကြည့်နေမဆိုရင်တော့ရက်ွက်ထဲကလူစုပြီးကြုတ်ကိုယ်တိုင်ခဲနဲ့လာပေါက်ပြီးမသိလားဟိုးလူစုပြန်လိုပါဦးဗျာအဲမသူပြီးတော့ပဲကြုတ်တူကဘောင်းဝေခင်ကြီးမိစေငါကိုကျေးဇ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ฮะลีถ้าจะหมูเลยเว้ยจี้มาหวยปอกตาเพ้อบ่ซื้อลงดาโจหาโจตะตะลงเจ็บอยู่หวยปอกละคะเนี่ยจะมาตะยักกว่าลงสิกงมาดิยาดิจะมาละเว้ยตะบอละจี้ซาเนี่ยมีเส้น5ปีแล้วมาเอามีตาตะยักกว่าลงโหเย็บพี่ไปบ่าโดเมจ้อเย็บพี่ไปบ่าเก้เจ็บบ่ยาๆมีเส้นฝุ่ยมอตาม้าปิยตะยักกว่าลงเย็บไล่แท้ไปแล้วเก้มองเจ็บบ่อยู่ยาๆอดูนงอภิเย็บจะซี้โก เนี่ยจ๊ะตาวิอ่าขะเมียล่ะเลยจุ๊ดตัวละพี่เนี่ยแท้ล่ะเว้ยจ้ะบ่รู้ว่าจะไปได้มาเลย เฮ้มาเป้ยินๆเนี่ยตะยักกว่าลงมาแท้เนี่ยกว่ามีแต่กะละกะยาละหมอกูปะสันไปงายาละ chajin chai ma chajin ne da zi o na cha pe he ngwe khin na ta khin ne shi de no ma je na yin ngwe khin lo ba a wi zi ne set da ya he ပါပဲဟောဒီမဲ့မင်းအတွက်အင်ဂျင်နီနဲ့ပစောအမေခင်ဝဲတာလေဟေးအော်ဝေကုန်ကန်လို့ကြီးတော့ရာကျုပ်အတွက်ဒါတွေမလိုပါဘူးဗျကျုပ်ကဘယ်သွားတာလိုက်လို့အော်ဘယ်ဟုတ်မလဲကွယ်မင်းရဲ့ကြိုးစားမှုယူသားမှုနဲ့လေခုံပြူတဲ့အနေနဲ့အဟောင်းထမ်းကဝဲလာခဲ့တာပါအဟောင်းထမ်းကအေးကျုပ်ကအစ်တင်များလာလို့ဗျာကျုပ်ရှင်ပြူတော့ကအမဝယ်ပေးတာကလုံးကြီးတကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျအော်ဘာပဲဖြစ် เอ้ยมองแค่พ่อว่าอลุลุเด้เฮ้ยนี่ก็เอ้ยลุบ่าลุลุโดหึจอกแต่ถ้าเราท้าบ่าเราท้าบ่าเราจันเนี่ยเฉยมาซาปวยจีละซาเม้นตาฤเนี่ยไม่เสร็จซาเย้ไล่เนี่ยดาเนี่ยไม่เฉยกุ้งนี่ล่ะเว้ยอันถ้าอเมรุตะมีเว้ยห่าวอะจีซาจีซางามาเปียวไล่ขึ้นมุเลยไม่เอาดิโลก็ตั่วล่ะเฮ้ยมองแค่พ่อว่าอย่าจีซาบะลောက်เป็นมาบะเลยตะเจ็ดมันนี้กูแก่ๆมองแค่พ่อลุเตียจีดาเว้ย ว่าลุกไล่อ๋อเนาะเมียอยากลามาเว้ยงาแล้วตะตาโหลเลยกวยแต่ตาโหลโอเคบาดีเนี่ยจะลุกตะกาก้องได้จ้ะดูเปียอ๋อก้องมุกได้เอ้บาเลยมุกบ่าวุสิจม้าปะมี้โหซู้นี่ล่ะมาอ๋อๆโหอ๋อมองแช่บ้าอั่วดิโอ้ซ้าดิเวเป้ล่ะตู้โมเวเป้บ่สู้ปิ๊ดอ๋อๆปุญญาปุญญาลุกดิเลยโหมองแช่พ้องโหอุ้ยซ้าดิเวเป้ดิล่ะเอ้ก้องมาเลยเปียก้องมาเลยดิก้องนี้ล่ะอลุดอลุลุกตาฮะเปีย เอ้าจ้อล่ะบ่ရှင်จม้าปะมี้โกหมองแจ้พ้องเนี่ยไหนพี่แล้วซ้อมมานี่ล่ะดิตูก็อโจปอมากาวหน่อเลยเวตูก็ตู้อบอเปลี่ยนกาวอ่ะดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ่ดาบ เจ้ามาจ้าบ่มาจ้าเลยบ่ป่าดอเจ้าละเจ้ามาจ้าหน่อยเนาะถ้าแน่เจ้าบ้าเลยก็ดีมาอาศิษย์เยล่ะอําเลเปลี่ยนน้องมากาเปลี่ยนไปเลยกวยไอ้ลุ่นเนี่ยปัดเสร็จลายเลยงาแห่ก็ไม่ใช่อ่ะอะกูแลเลยญาก็อลุเปลี่ยนมาโลไอ้ญาก็ไม่ท่าได้บ่กูกวยไม่ท่าได้อ๋อไอ้เจ้าเจ้าตัวน้อนี่จ้าบ่เอ้มาเจ้าบ้าเอ้นี่มาล่ะเด้แค่ตะมี้เค็มมาซะรอเลยอ๋อเป็นเฉยๆไปเลย แม่เมียบาลีก็อลนต่อบาดิกวยอลนต่อบาดิตูเนี่ยไหนๆพี่รอดิงาตะมี้โหซ้อมมานี่ย่ะไรโอเคตะมี้เข้มมาเดดีกองมาเนี่ยตั้วน้องมาบา ไม่ใช่ป่ะล่ะอืมเฮ้ดีมาเนี่ยซ่าเลยล่ะมาซ่ามาซ่าตุ ชิดซัวดอมีมีเนี่ยตึนๆซုံးมาหมู่เลยจ้ะตะมีแลตะเพี้ยๆเนี่ยโกแช่ป้องโหทินจี้ล่ะไปอะคู่โกแช่ป้องเนี่ยโกอ่ะไล่ปี้ตัวบาล่ะตะมีไม่ขึ้นหลุดป่ะขึ้นมาอ้าวไม่เลยจ้ะไม่เลยป่าบ้าพี่จ้ะมาบาเลยอ่ะตุ๊บาล่ะหรอ chong la khwe la ma le chong le khwe le mo bu do ni ban la ko le na tami pa la na tami pa la ama le kho wa bi do go wa bi da yo mang wu ke ba ko kha ya bian mi je bia han lu do lu lu lu lu lu chong tami wo cha ba go wa bi eh oh eh kong le ya lu lo le ba ba lu lo le le ba lu lo le le eh lu nya Lunya, Luvia, little. Done it. Come in, I'm a little. You don't go, my mamma, be our good old Baba. Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Waking over, we see him a two job a little down. I'm a dear, the youth in the north, and I'm a dear, you look for no. I'm not worthy of him, you're home with the phone, darling. ยะกั่วเป็นน้อดีกองเลยอยู่กันอยู่กันบรรยายเป็นแล้วน้อกองนี้ก็เล่นกันอยู่เป็นน้อดีเกษาก็ไม่อยู่ว่าล่ะน้อเงินไม่ดีรอดีอยู่ขึ้นน้อทำไมมันไม่ดีรออยู่ก่อนน้อถ้าหน้าวดีก็ไม่เอามันลูกคงทาได้แล้วน้อต่อเนี่ยเลยยะกั่วเป็นน้อ ดีกองเลยอยู่กันอยู่เวนเนาะดีจ่ออยู่ดิเนาะดีเกษาก็ไม่รู้ว่าล่ะเนาะดีสาชิกินยาบาตุปี้แต่ปองเนาะสิอะคูน้าติงเกได้ยาเรดีเลไผ่เชนดองเวกินโซเรติสะแลมาตะเกมีโทมีหน่วย